Έλα, Μαζαλή. Έλα. Καλά, ρε. Κατήργησε τον ένφια. Κατήργησε τα ματ. Ακύρωσε τα μνημόνια με ένα νόμο για ένα άρθρο. Έτσι. Και όλο αυτό έχετε να πείτε μόνο επειδή δεν ήξερε καλά αγγλικά. Δηλαδή, ο Ζολώτα που μιλούσε ελληνικά και νόμιζε ότι μιλούσε αγγλικά ήταν καλύτερο. Είδε που είμαστε κομπλεξικοί, το δε. Το έλεγα εγώ. Μέρκελ Χαντ began to υποψιάζεται. That I had something else in μυαλό μου. Κομπλεξική και άντερ μην πω να πούμε. Τα ίδια κάνει και με τη ζωή. Έτσι, κομπλεξική θα σα στη ζωή δεν είμαστε κομπλεξικοί. Στη ζωή είναι κάποια προπαγάνδα, α πούμε, που μα έχουν υπαγορεύσει να κάνουμε κατά τη ζωή. Δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα, ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή τη προπαγάνδα. Άντε, ρε, δεν τρέπεστε να πούμε κοκκινομούρδε. Αναχαθείτε πια. Κοκκινομούρδε. Τι είμαστε, Αμερικανάκια, Redhead. Όχι, ρε, το είπα, πώ έλεγε ο άλλο, κουνούμαλα. Εντάξει, σε αυτό το στείλα. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Κοκκινούμαλα. Κοκκινούμαλα. Κοκκινούμαλα. Καλό, το ακούω. Καλό, πάει και για νέο μπλουζάκι. Είναι κουνούμαλα, δύο κοκκινούμαλα. Έλα, μη χαίρεσαι. Μαζέψου. Καλά, δεν χαίρομαι. Σονάρα. Κοίταξε να δει. Είμαι ο μόνο που έχει κάνει τηλεοπτική αφιέρωση. Άντε πάλι. Παραγγελία. Άντε πάλι το έκανε. Το έκανα μια φορά. Το κάναμε και το έχω μετανιώσει χιλιάδες φορές. Μου το έχει κάνει κλείσμα. Γι' αυτό είναι, αυτό το καλό. Γιατί διαφωνεί. Δεν διαφωνώ, αλλά τσουρέκια κάπου. Τσουρέκια, εντάξει, έρχεται και Χριστούγεννα. Θα έχουμε και για το Πάσχα. Μια χαρά. Αποστολή! Έλα! Έλα, από Χανιά σε παίρνω. Πότε θα έρθει τα Χανιά? Δεν θυμάμαι. Ρε εσύ, 17 με 20 του Γενάρη μην έρθει. Θέλω να σε δω, γαμώ, και δεν μπορώ. Όλο κάτι μου τυχαίνει. 17 με 20 Γενάρη νομίζω δεν θα έρθω. Νομίζω θα έρθω κοντά στο Μάρτιο. Αφού σ' άκουσα και είπε στο Ηράκλειο θα πάει τέλη του Γενάρη. Ναι, καλά άκουσε. Άρα δεν θα περάσει από τα Χανιά? Όχι. Τότε. Όχι, όχι. Εντάξει, φίλε μου. Θα έρθω άλλο ταξίδι στα Χανιά, νομίζω προ το Μάρτιο κανονίζεται. Εντάξει, Αποστολή μου, εγώ είμαι φαν σου. Όχι και που δεν θυμάσαι το διαμαντή, που στην παράσταση του 16 με το σπυρογραμμένο χέρι μας με την Κωνσταντοπούλου. Άμορ, Κατίνα, εκεί ήσουν, ε. Εκεί ήμουνα. Κατινάρα, δεν ήμουνα τότε μάχημος ηλεκτρολόγος, αλλά εκεί ήμουνα, στο Κρεμλίνο. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είχαν έρθει και ναι, το θυμάμαι. Και ναι, το ξέρω το διαμαντή. Δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρω το διαμαντή. Πού σε διαμαντή! Το ότι η ζωή ή δεν κατάλαβε ή σκοπίμως διαστρεβλώνει αυτό που άκουσε, κάτι σημαίνει. Γιατί δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρω το διαμαντή. Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος ποιος είναι ο διαμαντής. Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει δεν ξέρω ποιος είναι. Βέβαια να σημειωθεί ότι δεν ξέρουμε για ποιο έργο το έχει μείνει γνωστός αυτός. Νομίζω σε αυτά τη Ακρίτα που έπαιζε στο. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε, του Μέγκα. Στην Ακρίτα, παιδί μου, στο Λίφτινγκ έπαιζε και στο Κωνσταντίνο Κελέντη. Άσε με τώρα. Α, εκεί έχει μπερδευτεί αυτή επειδή. Ο Κωνσταντίνου και Ελένης παίζει ακόμα επανάληψη. Σου λέει αυτός έχει διαρκές έργο στον πολιτισμό. Μπορεί κατά κουζίνα! Ναι, γιατί το lifting δεν το πέσουνε. Φαντάσου πόσο χαλιά ήταν. Ποιο είναι το lifting? Έλα, μωρέ, είναι μια παλιά του Ρώμα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, τα μακαρόνια με κοιμά που έλεγε ο Αλέξης στο βιβλίο. Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε? Εμφανίζεται ο Τάκης ο σερβιτόρος του Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει, θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κοιμά. Μήπως ήταν λαφασάνια. Α, παπα, παπα, παπα, παπα, πολύ κακό, ούτε για Πέμπτη. Πολύ, ούτε για Πέμπτη. Εδώ Γαλλία παρεμπιπτόντως μια παρένθεση, όσο χάλια πάμε τόσο καλύτερα για μας, έτσι. Καλό αυτό. Ναι, ναι, ναι, τώρα βγήκε κι άλλος ο στρατηγό, ο παπάρας που έχουν εδώ πέρα και είπε να θρυνήσουν κι αυτοί. Είσαι στο διάλο, Βέντια και Μητσοτάκης αντιγράφουν όλη τη Γαλλία. Πόσο πια, αηδίες καταντήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Όλα καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι Παρίσι και θέλω να μάθω αν θα βγει το βιβλίο του Τσίπρα στα γαλλικά. Γιατί θέλω να το διαδώσω και εδώ πέρα. Να μάθουν και οι Γάλλοι για αυτά τα καμώματα. Πώς να το πούμε, Ιθακή Γκουτεμπεργκ, εκδόσεις Γκουτεμπεργκ, Αλέξης Τσίπρας. Με ses amis, c'est un grand honneur, est un véritable plaisir. Αυτό. Γιατί ο υπεύθυνος εννοηθώ με τον Ταρδανό, μάλλον, να το βγάλει. Μάλιστα. Οκ, okay. Έγινε. Αυτό έλα, γεια. Είπε στη μαλακία σου, τελείωσα. Άντε, ναι, γεια. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλημέρα, ο Μαρκόνι, ανακοίνωση. Επειδή τώρα με. Ανακοίνωση, ανακοίνωση. Και μου λένε, μιλάτε με τον κύριο Αποστόλη, γιατί δεν έχετε κάνει ένα βίντεο, λέει. Κάνει κανονικά βίντεο, όχι αυτά μόνο εδώ τα δίλεπτα. Oh. Να θυμίσω ότι σας έχω προσκαλέσει από εξ αρχής, από το 2021, και διότι τώρα μετακομίζω στο Μενίδη και στον Πλάτανο, χαιρέταμε στον Πλάτανο. Βρέχει χιούμορ. Και με τηλεδιάσκεψη μου κάνετε και ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Ναι, θα το έχω στο νου μου να κάνουμε ένα podcast. Ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Τα social μας επιτίθονται. Εγώ είμαι υπέρ των social, αλλά μερικοί λένε. Τώρα στα social λέει η επέλαση των ηλιθίων. Δεν έχουν γνώση και έχουν γνώμη για όλα. Και επικαλούνται κάποιο του Ρομπέρτο Έκο. Ομπέρτο Έκο πήγα να τον κάνω, Ρομπέρτο. Ρομπέρτο Κάρλος. Μη επισύνεσκιο. Τέλος πάντων, άστο τώρα, χέστο, έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιτέλους. Λοιπόν, αγόρι μου, θα σου πω κάτι. Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου. Α, συγγνώμη, ναι. Ναι, μωρέ, μεγάλη γυναίκα είμαι, οπότε μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Την Τετάρτη είχαμε έρθει με τις κόρες μου. Καλές. Οι κόρες μου. Ε, ποιες, η γη σου. Ε, εμένα κόρες μου είναι, τι να σου πω. Α. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλές. Okay. Λοιπόν, ρε Αποστόλη, υπέροχος. Αγόρι μου, πραγματικά να σε καλά. Ειλικρινά, πάντα βέβαια το τελείωμα είναι αυτό που μας πάει το στομάχι. Αλλά είναι και η πρώτη φορά που είχαμε έρθει να σε δούμε σε μαγαζί. Δηλαδή στο φεστιβάλ κάνα δύο φορές και αυτό δεν. Και ήσουν υπέροχος. Στο μαγαζί είναι αλλιώς. Ναι, εντάξει, επειδή είχαμε κλείσει κιόλας και ήμασταν και σε τραπέζι. Το φεστιβάλ είναι μια τζούρα τώρα. Στη μουσική σκηνή είναι το πλήρες. Αλλά πραγματικά υπέροχος αγόρι μου. Δηλαδή πάθαμε πλάκα. Αλήθεια σου λέω. Και τα κορίτσια, και τα κορίτσια. Τύπος που είχες, που κάνει το startup comedy. Ο Βίρονας, ναι, ναι, ναι. Τώρα άστα αυτά τώρα. Και τα κορίτσια πάθανε πλάκα. Και τα κορίτσια. Και τα κορίτσια. Αυτό ήθελα να ακούσω. Είναι μεγάλες, βρε. Πόσο? Η μία 43, η άλλη 41. Δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει. Κορίτσια. Η μία είναι παντρεμένη. Δεν ρώτησα, δεν με αφορά αυτό. Και αυτή που είναι παντρεμένη. Δεν μπαίνω σε κουτσομπολιά. Ποτέ βρισκόσασταν στον ίδιο χώρο. Όπα. Γιατί δούλευε στο Sky, ήταν γραφίστρια του περιοδικού. Οι ερευνητές πάνε παντού. Ω, τέλος πάντων, δεν τη θυμάμαι. Δεν θα τη θυμάσαι. Έφτιαχνε αυτό το περιοδικό, ήταν στο δημιουργικό. Να. Και παρατήθηκε το 15 και την κοπέλα. Εντάξει, τώρα αυτά δεν με ενδιαφέρουν τώρα. Ναι, οκ, να είναι καλά. Μάλιστα, ωραία. Το κρατώ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και εσείς. Ναι. Τώρα δεν θέλω εγώ που σε πήρα. Ούτε εγώ ήθελα. Λοιπόν, δεν τα λέτε καλά. Α, θες. Δεν τα λες καλά στο Μέγαρο Μαξίμου που πίναγε ο Τσίπρας. Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε. Εκείνη την ώρα έπαιζε ρουβά το τραγούδι Θα σου κάνω μακαρόνια. Αχ, όλοι το σκεφτήκαμε, κανείς δεν το είπε. Ντραπήκαμε. Σόπα, και να ξέρετε κάτι άλλο. Γιατί ήταν το πρώτο που σκεφτήκαμε, ήταν το πρώτο, δεν το είπαμε. Εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας. Μακαρόνια με κύμα είναι το φαΐ του κερατά. Και άμα βάλεις και τυρί, τη γαμίσανε πολύ. Αποστολή. Έλα. Πες το καλαμούκι, έχει κολλήσει με τον Τζίπρα. Στο Τζίπρα, πες το. Να, μα δεν το χορταίνουμε, τι να κάνω, το χορταίνουμε. Έχει εκεί, μας έχει ζαλίσει το βιβλίο, το δουλειά σα. Πει κάτι άλλο. Άμα έβγαζε και ο Μητσοτάκης βιβλίο, μην ανησυχείς. Και στο Μητσοτάκη αφιέρωμα θα κάναμε. Αλλά ο Τσίπρας μιλάει, δεν μιλάει ο Μητσοτάκης και όταψε. Καλά, μα διαβάσει όλο το βιβλίο να πούμε. Ω, ναι, κλείσμα για να μην ξεχνάτε. Εγώ τελείωσα αποκαμωμένο, μπήκα μέσα, ξάπλωσα στον καναπέ και του είπα τελειώσαμε. Έχει καλλιεργήσει τώρα μια εμπάθεια για τον Τζίπρα, στον Τζίπρα. Ας ασχοληθεί τώρα τόσα έχει η Νέα Δημοκρατία. Σκάνδαλα, ιστορίες, έχει πέσει πείνα στο λαό. Καλά, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Θα μα ακούσεις και τα σκάνδαλα, να ακούσεις και το κωμικό στοιχείο όμως. Συνοψίζοντας, το μόνο λάθος που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι επέλεξε λάθος συντρόφους και συνεργάτες. Γιατί σε βρίσκεις άλλο λάθος. Είχε τη σωστή πολιτική, είχε τις ιδέες, είχε το όραμα, αλλά έμπλεξε με κάτι παλιωμαλάκες. Ξέρετε, δεν θέλω να το πενεθώ, αλλά είμαστε Τώρα όμως που θα κάνει το rebranding, θα επιλέξει τους πιο κατάλληλους, τους πιο. Πώς το λέτε εσείς εκεί, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εδώ. Dear Apostolis, τους πιο έτσι, θα τους επιλέξει. Λοιπόν, δύο θέλω επισημάνσεις για το βιβλίο που θέλω. Πρώτον, αυτοί που το διαβάσανε να μας πούνε αν εκεί που λέει συγγνώμη για τη Μαρέβα, συγγνώμη για την Νοβάρτης, συγγνώμη για το ένα, συγγνώμη για το άλλο. Αν κάπου εκεί μέσα λέει και ένα συγγνώμη για εμάς που τον υποστηρίξαμε και φάγαμε όλο το σκάτο πάνω στο κεφάλι μας. Νομίζω, δεν θέλω να σταράξω. Νομίζω δεν έχει τέτοιο συγγνώμη. Δεν έχει, εντάξει. Λέω, μήπως ρε παιδί μου κάπου παρεπιπτό. Έβαλε και ένα έτσι. Δεν έχει. Τώρα είναι το θέμα του, είναι με το. Τι φαγητό ήταν το πρώτο φαγητό στο Μαξίμου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε. Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε. Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Ναι. Πόσα γενέθλια ξέχασε του Ορφέα, αυτά. Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου. Δηλαδή η στεγχώρια όλοι ήταν τα κεράκια του Ορφέα, όχι τα κεράκια που ανάψαμε όλοι εμείς. Να πλαντάξω είμαι. Και το δεύτερο είναι αυτό το περιστατικό που περιγράφει με τον Τάιλερ. Εγώ πιστεύω τον Τζίπρα ότι πήγε η ψωνάρα και του είπε πώς είναι στο μαξί μου και που θα μεγαλώσω τα παιδιά μου που θα βάλω την κούνια. Εντάξει, σου το έπευρε μαλάκα. Αρχιδο, πώς να σε πω δηλαδή, αρχιδοκατίνα. Σου το έπε και εσύ το έβαλε. Πόσο πιο κάτω ρε πούστη μου. Το χάσα αυτό, τι ήταν αυτό. Είπε λέει τάχα μου η Μπαζιάννα, μίλαγε με τον Τάιλερ και τη είπε ο Τάιλερ ότι τώρα που θα έρθουμε στο μαξί μου, γιατί ήταν σίγουρο ότι θα γίνει πρωθυπουργό ο τέτοιο, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μα στο μαξί μου. Δηλαδή ήταν τόσο ευτελές δηλαδή αυτό ο Κασελάκη, τόσο χάλια δηλαδή αυτό ο Κασελάκη. Τέλο πάντων, πίστευα μέχρι τώρα ότι οι καναλάρχε τον προωθούν τόσο πολύ γιατί θέλουν να έχουν έναν αντικαταστάτη το Μητσοτάκη, ναι, ένα δεύτερο πόλο. Τώρα αρχίζω και αναθεωρώ και πιστεύω ότι τον προωθούν τόσο πολύ επειδή πιστεύουν ότι είναι στα χειρότερά του ο Μητσοτάκη και επειδή είχε αρχίσει να ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Καλύτερα περνούσαμε με τον Τζίπρα, τουλάχιστον ήταν το σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, όλα πιο φτηνά και όλα αυτά. Μήπως τον ξαναβγάλανε στο προσκήνιο για να τον ξεφτυλίσουν τελείως και να γλιτώνουν μια και καλή και να ασχολούμαστε μόνο με τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και η μοναδική μας ελπίδα. Εκεί φτάσαμε. Τέλος πάντων, δεν το αποκλείω. Πορείες προς το Σύνταγμα και μεγαλειώδεις συναυλίες. Δημήτρης Κουτσούμπας, έτσι θα λέγεται το βιβλίο. Να σου πω κάτι ρε εσύ. Σήμερα λέει γιορτάζουμε από το 2008 που δώσαμε την Κόσκο. Έχουν περάσει δηλαδή 17 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Δώσαμε την Κόσμικο σε ιδιώτες. Δώσαμε τον ΕΤΟΕ σε ιδιώτες. Δώσαμε τη ΔΕΗ σε ιδιώτες. Δώσαμε τις τράπεζες σε ιδιώτες. Η ζωή μας γιατί δεν έχει καλυτερέψει αφού λέγανε ότι στους ιδιώτες θα είναι καλύτερα. Τι να σου πω, ρώτα το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνάει τώρα. Σπίτι του. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου αυτά που τα πουλάμε όλα στα υπερταμεία κτλ. Έχει βάλει εκεί το χέρι του. Αυτό με τους ιδιώτες που λες. Τα μνημόνια που έφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει το χέρι τους για να γίνεται αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μητσοτάκηδης Σαμαράδης και Παπανδρέου. Ρώτα λοιπόν κάποιον από αυτό το σύστημα. Που δεν κάνουν συναυλίες βέβαια, αλλά μια ορχήστρα τέτοιου είδους τη διευθύνουνε. Ρε μπεσκέδες! Είπε ο μαλάκας ο Γεωργιάδης στο Αττικό ότι 20 χρόνια υπάρχουν ράτζα. Υπάρχει και ηχητικό βάλτο. Εσείς δηλαδή όταν ήσασταν σε μικρότερη ηλικία δεν θυμόσασταν τα ράτζα. Πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Δεν θυμόσασταν. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε μαλάκα μάλλον, όχι κύριε Γεωργιάδη. Τα 12 χρόνια από τα 20 έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Όσο για τον Τσίπρα, κυβέρνησε μόνο 4 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. 5. Πάρε 5 εννοώ. Κλείσε ρε μαλάκα. Γεια σου, φίλε μου! Γεια! Η μόνη λύση να λέω στον κόσμο είναι κασιδιάρη! Βρε, άι στο διάλογο το χάμα, τράβα την πηγάδο πίσω. Άι στο διάλογο το χάμα. Τα έχουμε όλα, έχουμε και τα κατακάθια. Άισιχτερ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.